राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला षष्ठी विक्रम संवत 2056 11 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम राम राम बोलो भाई क्या सुना बताओ। मन में एक बात बहुत बढ़िया है हमारे, संसार की जो चीजें हैं ये चीजें व्यक्तिगत नहीं है। रुपया को मकानों को अपना व्यक्तिगत एक आदमी अपना माल है मेरा है ये नहीं है। ये सब शिरोली में शेर के सबके शेर की बरबर है। आप बैठे हो तो आपके लिए वो दी गई है, आप अपने काम में लाओ निर्वाह का स्वाद सोने और संसार का काम करो। संसार की वस्तु है निर्वाह के लिए काम, स्वाद सोखने के लिए नहीं निर्वाह, क्यों निर्वाह के बिना आप सेवा कर सकोगे नहीं। इस वास्ते अन्न खाना जल पीना मकान सोना रहना ये निर्वाह मात्र आप कहोगे। आप जीओ जो निर्वाह करो हमारे सरा से छोड़ चलो जो और कोई रहेगा निर्वाह करेगा। ये मेरी है वस्तु ये है नहीं, वास्तु में संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल है। ये बात सच्ची बात है, मेरा भाई न शास्त्र को अपना माना न पीर को अपना माना, भगवान को अपना माना, अपने व्यक्तिगत वस्तु नहीं है ये एक पक्की बात है। व्यक्तिगत काम ले हो जिस शरीर का निर्वाह हो जाए जिस शरीर से संसार की सेवा बन सके, निर्वाह नहीं होगा तो कैसे शरीर की सेवा करोगे। संसार की सेवा के लिए है अपने व्यक्तिगत नहीं है। किसी के साथ वस्तु आई नहीं किसी के साथ वस्तु जाएगी नहीं, बोलो अपनी कैसे हुई। माँ को पूछ लेना कुछ रुपयों की थैली साथ आई थी क्या, अब कोई है ही नहीं, और मरेगा तो साथ ले जाएंगे क्या? तो अपने नहीं है, अपने रक्षा करनी, वृद्धि करनी, सदुपयोग करना, ये अधिकार है, पर अपने मान लेना अधिकार नहीं। अपने अधिकार में है उनकी सेवा करो, जिसे अभाव हो उसको दे दो, बहुत बढ़िया चीज है। हमारे पास अधिक वस्तु है, आपके पास नहीं है तो देते, आपका निर्वाह के लिए आपको सब नहीं देगा, सब आपको दे रहे हैं। क्यों आपको क्यों दें? हम भी सबको काम में नहीं देते, हम जितना खाना पड़े तो काम में देते, इतना काम आप ले लो। ये सब की सब सार्वभौम चीज है, सर्व संसार की चीज है। जिसके पास अभाव हो और आपके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा आपके नहीं है। यावत भेद जसरम तावत सत्व की देही नाम, मनुष्यों की वस्तु कितनी है, यावत भेद जसरम, जिससे आपका पेट भर जाए तावत वो वस्तु आप उसने उतरते हैं। यावत भेद जसरम तावत देवत मनुष्य, अधिक जो भी मन देता अधिक को जो अपने मानता है कसते है वो चोर है, चोर चोर का डंडा पड़े वही डंडा पड़ना मजबूरी है। पास हमें पड़ी है, रक्षा करो, वृद्धि करो, न्याय कमाओ, अपने नहीं। खादो सोई उबरे और दिन और सोई साथ, जसमो तो धर्म बनाने या लाल माल बिना हाथ, अपने नहीं है। ये मान लेना चाहिए कि अपने नहीं है, कम हो जाए तो अच्छी बात, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात। व्यापार करो और काम करो, अपने व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है, हमारे को बहुत अच्छी लगी, अच्छी बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। नहीं तो निर्धन कौन चाहता है, सब लखपति नीचे कौन है, क्यों है अपनी है नहीं। भगवान जितने दी है उतने का सदुपयोग करो, सदुपयोग ले अपनी है, सदुपयोग मत करो। मस्ती में रहो, आनंद में, मौज में, जितने है उतने उससे बार अपने ले लो, थोड़ी रह जा थोड़ी अपने, थोड़ा खा लो, थोड़ा दूसरों दे दो, बांट खावड़ा बैगूत जावना, बांट खावना बैगूत जावना, एक लाख मत जमा हो है नहीं खाली, क्यों साथ लाए साथ जाओ के बात पूछा, उसे पूछा है साथ में लाए थे मोड़ो दो साथ जाओगे तो अपने नहीं है, यहाँ की है सब की है। जिसके पास अभाव हो और किसी के पास ज्यादा हो उसको दो, उसी साथ अपनी है नहीं भाई, तुम भी ले लो, हम भी काम में ले लो, तुम भी ले लो, मौज में रहो। ये भूल अगर मिटा ले बड़ा लाभ होगा, ऐसा मान लें। हमारे पास से छोड़ी है किसकी है पता नहीं, रक्षा अपनी करो, ठीक से रखो, जिसके पास अभाव उतने उसे चाहिए, सब माँ हम नहीं कर रहे, सब तुम्हारे भी नहीं देंगे, तुम भी निर्वाह कर लो, हम भी निर्वाह कर लें, बस तू सब संसार की, संसार की सेवा में लगा देना, संसार ऐसा कुछ भी देखना, संसार की वस्तु ही संसार के काम में लगाई तो कामना किस बात की, निष्कामा बहिर्भाव है, हमारी चीज ही नहीं है, चीज संसार की है, संसार के काम लगानी है। जहां भाव देंगे वहां देते हो, एक बात याद ही कह दास संग्राम सुने धनी धनियाणी, कह दास संग्राम सुने धनी धनियाणी, धनी धनियाणी सुन कर सुकृत भजराम बोले सादे पानी, सादे पानी धारे खिलो जाए तो काम, और काज काज कर राम करो रुख से बजे राम, और रुख से बजे राम काल की जाए जानी कह संग्राम सुने धनी धनियाणी, तू धनियाणी बन गई है, धनी धनियाणी धनियाणी नहीं है, कर सुकृत बजे राम धोले बहते पानी, बहते पानी आने दो लो भाई तो बड़ी है धातु, तो अपनी व्यक्तिगत नहीं है, आनंद है बहुत, आनंद रहेगा बहुत रहेगी मस्ती रहेगी। भगवान ने तीन शक्तियां दी है तुम्हारे को, एक करने की शक्ति दी है, एक जानने की शक्ति दी है, एक मानने की शक्ति दी है। जानने की शक्ति आप वास्ते आप अपने को मानो, हम जानने की शक्ति को लोगों को समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जानने की शक्ति लोगों के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने आप को जानो। और करने की शक्ति सेवा, करने की सेवा, सबकी सेवा करनी, करने की शक्ति सेवा में, और मानने की शक्ति भगवान को, भगवान को मानो, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, ये संसार को अपना मानना है ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है, अपना तो भगवान है। करने की शक्ति सेवा, सभी सेवा, सास है ससुर है देवर है जेठ है देराणी जेराणी सासूंद्रद सेवा करो, करने के काम करने की शक्ति आपकी सेवा के लिए ही है, और कोई गरीब हो दुखी हो सेवा करो, सेवा करने काम दुखा दुनिया रहा, और जानने का काम अपने आपको जानो, दुनिया दूसरों को जानने के लिए हमने बातें सीखी पढ़ाई करी, आपको कहेगा आप यूं करो आप यूं करो, इसका तो कोई बात नहीं, पर शक्ति का काम असली अपनी मानना, अपने लिए मैं क्या हूं, जानने की शक्ति को अपने को उपयोग करो, करने की शक्ति सेवा का काम करो, मानने की शक्ति भगवान में लगाओ, आनंद जाएगा, मानना भगवान को अपना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा पना मेरा भाई न श्वास में माना ना पेट में माना, मेरा पर मन है मेरे तो गिरधर गोपाल, मानने की शक्ति भगवान में, जानने की शक्ति आपने स्वरूप में, और करने की शक्ति सेवा में, और हमारी जो वस्तु हमारे पास है वो व्यक्तिगत नहीं है, सेवा के लिए है, वस्तु की सेवा लिए क्रिया भी शक्ति करना भी सेवा वस्तु भी देना, सेवा दो तरह से होती है, एक वस्तुओं के द्वारा एक काम धंधा, और काम धंधा वो कर दिया वस्तु देती, अभावग्रस्त हो दे दी, कामना तो कर नहीं सके, उन्हें काम कर दिया, मौज में रहो, आनंद में रहो। जानने की शक्ति अपने में लगाओ, मैं क्या हूं, अपने संसार नहीं है, आप संसार नहीं हो, आप शुद्ध सच्चिदानंद, आप शुद्ध रूप हो। आप जानना इस बात को, मानना भगवान को, ये करनी सेवा, सीधी साधी बात, करनी सेवा, जानना अपने को, मानना भगवान को, प्रभु हमारे है, प्रभु हमारे है। संसार में हमारी चीज कोई नहीं है, संसार जी सब प्रकृति की सामान्य सब संसार, हमारे पास जितनी वस्तु है संभाल कर रखो और सेवा में लगाओ, मस्त रहो। एक संदेह था, साधु थे, तो चलते चलते पहुंचे शहर में, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हुआ, बारिश हो गई, वहां के राजा का शरीर शांत हो गया, कुटुंब भी कही था, वो कहता हमारा अक लगे, कोई हमारा अक लगे, बेटा था नहीं, अंदर बात तय हुई कि भाई ऐसे लड़ाई मत करो, कल सुबह जो शहर में सबसे पहले आए उसको राज दे दो, अपन क्यों लेगा, शरण तय कर गया। सुबह उठते ही बाबा जी राय मेरे अथरे सर उठाए, सर ऊपर जाए, पापा देख क्या तमाशा है भाई, हमारा बैठो ले गए दरबार में, जाकर के महाराज हमने विचार कर दिया है, सबसे जो पहले आवे उसको राज दे देना, सबसे पहले आप हो राजगुरु जो का, आपको राजा बनाए हमारा राजा, ठीक है। सोना स्नान किया, कपड़ा धोया, ये बक्सा हो अपने रोड़े सब सुखा करके और बक्से में दे दिए बंद, अपना कपड़ा था नहीं है और सब ही अपना हाथ में ले रहे, दूसरे नहीं है तब ये सब ही अपने खा गए, राजा की पोशाक पहनी, राजा बना दिया, राजा किया बढ़िया, राज्य में सबसे बढ़िया राज किया, क्योंकि अपने अपने चिंता नहीं थी, अपने इच्छा थी नहीं, अपने भोग भोगना था नहीं, अपने कोई इच्छा नहीं, भगवान का काम समझ कर गया ठीक तरह से, राज्य में खूब वृद्धि हुई, बड़ी शांति बनी, राज्य में आमद भी ज्यादा हुई, सुखाल पड़ा। पास में एक राजा रहते थे, उसने समझा कि बाबा जी है राजा, राजा वो तो उन्होंने चढ़ाई कर दी, कि महाराज उसने चढ़ाई कर दी, कर दो कि सामने ना, ना। अपना लड़ाई नहीं करना है, अपना लड़ाई नहीं करना, नजीक आए तो उनको आदमी भेजा कि आप क्यों आए, हम हमारा राज लेने के लिए आए हैं, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, लाओ भाई हमारी पकड़ लो, बक्सा मंगा करके कपड़ा पहन लिया, इतना तो फल काम नहीं खाया, कोई राज रो ये भी संभालो, मैं तो बैठा इस बार कोई संभालना था नहीं, संभालो मिल गया, अब क्यों बैठे हमारे बाप मारे बना, ये बात है भाई, राजे को क्यों लड़ाई करो, क्यों मारो मनुष्यों को, बिचारा को क्यों तंग करो, राजा आप करो, आपके राज का स्वभाव है कर रहे हो, एक का कर दो, दोनों का दो करो, आप अपने बाबा जी बढ़ गए अपने सर से, तो इस तरह अपना नहीं समझ रहा, कैसी मोजी बात है, अपना है नहीं। अब कोई नहीं हो तो वह काम करना चाहिए, अब काम किया, कोई था नहीं काम करने वाला, ऐसे इतना ने काम कर दिया, तो तुम दिखाओ। इसी तरह से घर में रहो और हमारी चीज है कहो, जैसे गाड़ी पर जावे तो हमारी गाड़ी आप जा रहे हैं, हम भी आए तो आप गाड़ी नहीं आई, हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, उसे कौन ड्राइवर है, कौन गार्ड है, कौन है, ये हमें पता नहीं, गाड़ी हमारी, हमारी गाड़ी आ रही है, हम बैठे गाड़ी में बैठे और जहां से उतर गए, पहले पता नहीं कौन कहां की गाड़ी है, पीछे पता नहीं, बैठने सब हमारा डब्बा सही हमारा है, जल पानी पी रहे गए, कौन डब्बा तुम्हारी, यही है ये डब्बा हमारा, हमारा डब्बा है, वैसे समाचारी पूछते नहीं हमारे डब्बे क्या होता, ठीक है टूट गया सब बढ़िया है घटिया है, मैं बिखर जाऊ फिर क्या, तो बोल अच्छा बोल, घबराने की बात है, हम गाड़ी में चले तो आजकल एयर कंडीशन चली गई, एक गाड़ी नई बनाई हुई ऐसी बढ़िया महाराज, अलमारियां दूसरी चीजा रखने की करने की, हाथ धोने करने की, वो जो पास में होते हैं ना भसावन कमंडल और उस पर रखते थे, वो ऊंची कर ले नीचे कर लगी पानी की, हाथ धो लो कर लो पानी छोड़ो वहीं ढोड़ दो खोल दो, ऐसी बढ़िया आधुनिक जीवन सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास बना दिया कई जगह, तो मैंने बदल भी सीधे, वह एक गाड़ी देखी वह अलमारी अलग अलग अलमारी कोई चीज भी वो बैठने की जगह हाथ धोने की थी वही ठट्टे में और जाने जरूरत नहीं, वही जल ढोना तो वही हाथ धोना तो वही सब टूटी गई ऊंचे कर ऊंचे ऊंचे खट कर गया खट कर ऊंचे ठहर जाओ। अलमारियां बने नई नई ढांगरी कई चीज ऐसी, तो नई गाड़ी ऐसी बन रही है बन रही है, जैसे फर्स्ट क्लास में तो जिस तरह से हवाई जहाज में ऐसी सीटा बने, ऐसी सीटें बन रही है रेल भी बन रही है, अच्छी बात है। तो अपने में पहले पहुंचे नहीं, साधारण गाड़ी में हमारे फर्स्ट क्लास में पहुंचे एक साथ, ऐसा नहीं बड़ी बढ़िया गाड़ी में पहले पहुंचे, क्यों बोल रहे हो भाई, ये तो सब साथ भाई, ऐसी गाड़ी देखे मुकाबला नहीं बड़ी गाड़ी सीटा भाई बीच में जगह भी ज्यादा रखे भाई सभी बहुत सुविधा आनंद, तो वही मारी गाड़ी सेकंड क्लास वही मारी गाड़ी थर्ड क्लास वही मारी गाड़ी बाबा सम्मान कर रहे मारी गाड़ी मारी गाड़ी कोई इस तरह से अपनी चीजें वस्तु सब राम जी की चीजें है। नानक जी महाराज की बात सुनिए, मैंने कहीं खेती रिगाड़ी करो टाबर थे ना छोटे काम करो, राम जी की कंधे राम जी रखे जाओ खाओ इसलिए आपका भर पेट राम जी की रखेंगे राम जी का खेत खाओ इसलिए हम भर भर पेट राम जी का खेत चिड़िया उड़ाओ चिड़िया क्यों उड़ाओ चिड़िया मछली खाओ जाओ राम जी को कहते हैं राम जी चिड़िया राम जी की चीज है ये बहम है अभी यहाँ मूंगफली खेती करी खेती करी जो खेती में अच्छा हुआ उतरा पानी गाल गाल लोगों मार दिया एक एक ऐसे खेत आएगा कि उधर खाओ खा उधर भी कहां से आए गए ये कोई खेती थोड़ी करेंगे खेती तो यही खाएंगे ऊंधा मारे वहां नहीं मारे दोनों बरोबर पहुंच गए नतीजा अंदर बरोबर जानवर मारे जगह नहीं भी नहीं मारे मारे जी बीती हुई बात है हमें हमको सुनाई बात है अपने मारा नहीं ऊंधा खाओ जो ऊंधा खाओ अपन बच्चे को मारी अब ऊंधा को अगर खेती करेंगे खेती भी काम चला मास्टर आ गया मास्टर कब तुम बच्चे लगा लो रक्षा करो मारोगे बेचारों को वे कौन जाएंगे आप खाएंगे ना कौन खाएंगे बताओ और भोजन है आप तो लोग खा जाए पहले तो लो तो अब घटा नहीं उठा पेट भर गया बेचारा इस वास्ते साधु वास्ते भिक्षा बताई भिक्षा ले थोड़ी थोड़ी तो घर वालों को कोई तकलीफ नहीं हो एक दो रोटी तो लिया यहाँ पंद्रह बीस पच्चीस तीस सारी साधु भोजन करे भिक्षा जाए अरे घर वालों को बनानी नहीं पड़े अरे यहाँ रोजाना बनानी पड़े इतनी रोटी तो एक एक कोई भी बनानी नहीं पड़े घर में एक फुलका ले लिया एक रोटी ले लिया दो ले लिया एक दो तीस और साधु भोजन कर माधु की निवृत्ति मधुरा भवरा होता है ना तो बोस पुष्प जाता है पुष्प में कोई फर्क नहीं पड़ता और मक वैसा द्वार से अधिक तक लेती है अपना ऐसे माधु गरीब वृत्ति हम चेहरे रहते थे निम्बे साल में हम गए थे वृंदावन एक माई गाँव में से आटा मांगा खाते रोटी बनाते साधु होते अरे आ जा रे जैसे माँ बोला ना जो बोलाते अरे आ जा रे महाराज आ जा बदलते थारी माँ तो खरी ले जा तेरी माँ तो खरी ले जा रोटी ले जा आ जा रे जैसे बेटे ने बोला ना बोलाते आ जा तारी बात कर ले एक रोटी दे देते माँ माँ साधु ले जा ले जा थारी बात कर ले जा आटा लाओ दे गाँव में आधा बना दिया साधुओं को दे मधु इतनी रोटी घरों में जाए मांगे वृंदावन में आजकल तो बहुत होगा खेत हो गया कई हम जब रहे थे नब्बे साल में खेत नहीं थे इतनी रोटी बड़े प्रेम से था हमारा अब इतने टोकरी जमा नमस्ता वाला भूख अब तो भूख कम है अन्न की तंगी देखी वृंदावन में, अब तो बहुत जगह जगह खेत लगेगा उस समय। एकादशी के दिन आते हंसदास जी महाराज थे, बड़े संत थे, उनका मकान था दो बिगड़ी में हंसदास जी महाराज का। एकादशी दिन वहां जाते भर पेट खाते, आ जाओ साधु कोई आ जाओ जी फलाहार चीज है। वहां महाराज एक रहते थे लंगोटी एक लंगोटी टाट लंगोटी बोलना नहीं मिलना नहीं एकाग रहना। दो महीना रहे महाराज बोलना कठिन हो गया, बोलने की शक्ति नहीं रही, बोलने में मेहनत पड़ती, राम इतनी आवाज ही नहीं करनी, कुछ आवाज नहीं करनी। तो रहे कुछ दिन रहे महाराज, संत है ऐसे संध्या, सब चीजें भगवान की है, सभी भूमि गोपाल की, जिसमें अटक कहा जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा, सभी भूमि गोपाल की। एक मैंने साधु सुने दर्शन नहीं किए, सुना है ठेर चला चूल्हे बंद है रोटी उठा ले साथ ले ले रहे अपना पूरी वजह छोड़ते थे, एक एक रोटी उठा ले खा ले दूसरे घर में दूसरे घर तीसरे घर में ऐसे फूल रोटी देते, काम ठीक नहीं करती है फूल है। जाते घर पर देखता ठीक नहीं कर रहा था, चतुराशी श्रद्धा। आज भी वृंदावन में शहर गांव में लोगों आज भी है, वे हाथ धोड़ा नहीं है, कोई बिगार नहीं पीती है, तो मैं ले ले रोटी भी ले भीतर ले ले रोटी। संत वो समझे भगवान की भगत है, आपने उठा रोटी लिया हुआ दूध ले लो थोड़ा साग ले लो, कैसी मौज की बात है, सबकी चीजें है। गौर चलता था गाने चल रहे थे, मैं ऊख पेल रहे थे ऊपर से पैसा लिया नहीं, विद्यावती एवं साधु तीर्थात में सब पियो जल पियो और जस बनाया वहां संतरा दे दिया साथ में, जब ये साथ में पी रहे खूब पिया पेट पर पैसा का बात है। तो ऐसी देखी बात है पिया खूब वर्ष पिया हो मीठा मीठा भर पेट, कोई दे जाए और टाबरों को दे जाए रुपया दो रुपया चार रुपया दे दिया, बाल को दे दिया, जैसे तीर्थ में जा रहे क्यों ले दूसरे का दे दे, वो तो दे दे वो बाल को, बाल तुम्हारा ही बालक हमारा ही बालक है, पैसे जरूरत नहीं पियो। तो इस तरह से सब चीजों को भगवान की समझे, ये सब भगवान की जान। अब जगन भाई रोटी दो, एक अंग्रेज आया था यहाँ, उसने बड़ा आश्चर्य किया, रोटी बस आया, बस अच्छी मिलो पैसा दे दू, नहीं दे तो मत दो। कही ऐसे प्रभु ने बाजरे की रोटी ली जो खा राजी हो जाए, ऐसी रोटी मिली नहीं, तो बाजरे की रोटी कहाँ मिले। बड़े खुश हुए तो बादशाह में जी मिलो भाई, पैसा दे दो, नहीं मतलब मत दो, जी मिलो भोजन कर दो। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में था भाई, कोई भी आ जाओ घर पर रोटी चीमा करो, भोजन करो। गांव में छोटे छोटे गांव में साधारण आदमी कोई आ जाए तो रोटी दे। हम कोलाज से गए, हमारे साथ में दूध आधारी संत थे, वो दूध ही पीते थे, तो बीच में गांव जाओ में सरे जा दूध राधे दूध भाग लिया है, वो दूध आधारी संत दूध पीते है, दूध थोड़ा थोड़ा दे दिया, कई घरों से दूध मिला। ये हमारे मांगी हुई है, देखी हुई चीज है, भोजन करो दूध पियो। ऐसी मौज रहे, कैसी हालत की बात है, क्यों अपने साथ में पल्ला बांध रहे अपने, जहां जाए वहां रोटी तो मिलती है, रोटी मिल जाती, मौज से काम करते। इस तरह से भाई अपने घरों में चीज की रक्षा करो, उपार्जन करो, और जिसको आवश्यकता हो देता, आवश्यकता हम ले देते हैं, आवश्यकता वाले देते हैं। तुम ज्यादा चाहो कैसे नहीं, हम भी ज्यादा ले जाओ, भोजन तुम भी करो हम भी कर देते हैं, कपड़ा बटो तो कपड़ा ले लो, जोधी बार जोत ले जाओ, आवश्यकता आवश्यक ले लो। तो हर एक चीज है वो भगवान के है, भगवान के बालकों के लिए है, ये भगवान के बालक सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुमर सुमराशी सब भगवान है, सब भगवान है। खूब प्रेम से भी मुझे बहुत तो सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, मौज का बर्ताव, आनंद का बर्ताव, सब संसार भगवान के है। तो मैं ऐसा नहीं कहता आप जो को घर गुलदार को ले जाओ, मैं रोटी दे दो, ये धर्म है। गृह का घर करो, कमाने वाले एक ग्रुप है, ग्रुप विद्यार्थी कमाते नहीं, वाहन वस्तु कमाते नहीं, साधु संन्यासी कमाते नहीं, सबका पालन ग्रस्त करता है, साधु और संग उपास यही सत्म धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम माँ बाप है, हम पैदा ग्रस्त लोग हैं, या पढ़े भी ग्रस्तों से, या पढ़ते अभी ग्रस्तों से, गर्म बाद में जयराम जी बाबा जी की जात धान नहीं धीणो नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जिमट बैठा रामदास आन में दे सब थोक, घेर दूध रोटी रुचनी स्वागत, राजाओं के इतने साग नहीं बढ़ते जितने साग दान नहीं धीरो नहीं नहीं रुपये रो माता है, कोई गर्भवती है, माई माई भोजन दे दो, माँ तो भोजन दे भाई, माँ तो मन में ही है, टावर नहीं भूख लग जाए माँ ने दे देता। हनुमान जी गए रात हो गई तो सीता माता जी का माँ अच्छा अच्छा फल गया है, अब 15 सहरे फल देखे तो माँ राक्षस हो खा जाएगा, एक ग्रास कर एक हो दुख माता बोलना है राक्षस डर मेरे को नहीं लगता, क्या कहता है वो डर नहीं लगता, आप सो पाओ। हमारी माँ बैठी है थे तो माँ का बगीचा है, माँ की चीज है, माँ की चीज हमारी है, माँ के पास चीज हमारी है, माँ कहो अच्छा जाओ परे वही नीले पड़ा मधुर फड़काओ खट्टा बरता सो खट खराब हो जा मीठे मीठ फड़काओ धरती पर गया है रोंगटा उखा कर अब धरती में देगा माँ का हुकुम है धरती पर पक्कर आप ये नीचे पर चार भाव राख लाया वही रूंगटा उठा उठा वही शस्त्र रोग राख गया जाकर ये रावण को कहा कि अशोक बंदर आयो है बड़ा लड़ाकू है लड़ाकू रोग रो उठा रोग नहीं में अब वो शस्त्र थोड़ा ही पास में पास में कुछ नहीं दांत है हाथ मेघनाथ दादा मेघनाथ रोगराज जोर से पट गया मेघनाथ कूद दूसरे दूसरा तो देख लाया तो हनुमान जी तो रहे साथ में कुछ नहीं मोदी का ले ली मुख में कूद गया बड़ा अब कांट रहे कहाँ रहे कपड़ा पहले तुम्हें जेब भी है कपड़े को अजय भाई जी आपने देखा ही नहीं भले भले ही खाली बने हो सठ सठ मुख में भले मुख में भले सच आपने हमने देखा है छोटो सो गा तो छोटो मुंह कितो खाओ वाले भाई चीज दब जाए तो चीज तोड़े भाई टुकड़ा ठाकुर जी चीजें हैं ठाकुर जी की रावण गुजार क्या ऐसो बंदर आयो है महाराज तो बंदर में रोंगड़े में बैठा चर्चा सुनाई कि मेरा सपना आया सपन में आया जो बंदर आए उस बंदर अंदर सब सेना को मार दी और आकाश में चले उठे और लंका को सहा दी लंका सहा दी तो हनुमान जी ने कहा अभी लंका जला में कहां से अग्नि पास है देश और अपने पास थी नहीं अग्नि कौन मांगे कौन दे लोगों के अंग भंग कर इनके पूछ आंग लगा दो भाई सहाय शारद में जाना सुरती सहायता करती उम्र बढ़ा दी लंबा लंबी बढ़ाई पूछ बढ़ा दी गई तेल खीर पूछ लपेट लपेट सब तरह तर कर दी पर लगा दी पूछ रहे कि नहीं मांझा चलिया अग गया थोड़ा सुट सुख सो रूप पर निकल गए निकल कूद गए आप पहुंच रहे आ गए पहली बात बाड़ी हम जब बाड़ी चलो भला गला बलो बलो मत बहाएंगे मना कृष्ण की नदी बहेगा आकाश से अग्नि नदी आ गई छोड़िया पत्र नागे साझा पड़ गई अनुभव नागी हुई बेचारी कर खाई अब क्या करे कहने कवे क्या करे उथल पुथल लंका चल रहा थी रोटी चाहता नहीं तो उथल पुथल तो ऐसी तो बखादरी है तीसरा कहोगे छपने बांधर लंका चाड़ी शंकर जब अग्नि को आश्र ठीक है पोच जगह वहां लगा दी लप लगा दियो जय समुद्र में कूदी बजा दी बोल इस बात से विभीषणों का तेरी एक बात माने कि दूत को मारना नहीं चाहिए नीति नहीं है तो मारो काम कर दो तो सप्तमश्री के पास जाओ उसको नीति बनाओ तो उसे घर पड़ेगा था नीति मारे भाई लंका बन गई सर ऐसी बात है बर्दन वाले को मारी माँ का बगीचा है मेरी माँ है मेरी माँ का बगीचा माँ के बगीचा तो टबल खावे टोर करता माँ बैठी मेरी माँ है भाई अजरा हमारे गुणा निधि सुत हो करो सदा रघुनायक सो माता बस मना करने वाला कौन हमारी माँ है तो माँ बैठी माँ का बगीचा है माँ को पूछ दिया माँ ने कहा नहीं भाई नहीं का डर माया राक्षसों डर दी रहता दिखाओ ऐसी बात है सर मारा माँ का बगीचा माँ विराजमान माँ करूँ फल टावर निकाल कौन खाएगा मारा मारा है तो रावण ने पूछा रहता है क्यों लंका चाड़ी लंका चाड़ेंगे भूख ला गई ऐसा मैंने फल खा लिया कभी छपावत है रो दौड़े रूखा फल लागे लागी कोई भूखा भूख लागी खा लिया रोड़े तोड़े मारे पंद्रह स्वभाव है तीन बार बाद तेरे तुम्हारा तुम्हारे बेटे ने मेरे को मान दिया या अन्याय किया हमने भूख लागे फल किस वास्ते फलों और क्या काम करो भूख लगे नहीं खाओ तो फल क्या काम रहा ईश्वर ने भूख लगी अरे माँ मारी भाई मारी भाई मारा बगे चले तुम बता हनुमान जी गए भाई मारा बगे चले ऐसे सब भगवान की चीज है सब सिरोड़ चीज है भाई सबकी सिरोड़ चीज है इस शास्त्र में लिखा है निर्वाह मात्र के लिए प्राण जाते हो जाते हो वहां दे दो खा लो पेट मेरा दोष नहीं रहता हम साधुओं को जाते हैं मांग दे दे थोड़ा मांगर पेट भर ले सब चीजा संसारी है अपने व्यक्तिगत नहीं है व्यक्तिगत रक्षा करो कमाओ ये व्यक्तिगत रक्षा करो व्यक्तिगत चीज व्यक्तिगत नहीं है चीज सब अब गृह नहीं पाए तो कौन देगा बताओ ये गृह है देने वाला ब्रह्मचारियों में यही देवे वानप्रस्थों में यही देवे संन्यासियों में यही देवे गृह ऊपर है हम तो मुंह बदल खाने वाले इस रीति से भाई संसार में रहो आनंद मारो मंगल करो राजा आया तो जादू ऐसा काम करने वाला था हिसाब हमारे क्या राज्य मंत्र कोई राज्य मंत्र होगी तेरे मतलब काम नहीं करता हम कर लेंगे ऐसे मंदारसा के पुत्र है छोटा भाई रहेगा राजा छोटा बड़े भाई तो सब चलेगा मंदारसा गई जंगल में तो मिले माँ को नमस्कार किया माता जी आपने निहाल कर दिया तुम्हारा छोटा भाई रह गया बाकी जाकर के आपने राज तो कस लिया बड़ा भाई मैं हूं मेरा राज जा तू साधु बड़ा आया जाओ मामा जी के पास देखो मामा जी राह दिन देता है हक मेरा लगता है मैं बड़ा भाई हूं मामा जी ने क्या था राज दो ऐसा कर मारता है रात दिन मार दिया मैंने कर दिया जो है मामा जी ने करे मैं बूढ़ा हुआ मैं ही भजन करूंगा भाई हुए माँ ने पूछा तेरे भाई को ले आया कि मेरे भाई को ले आया तेरे भाई को ले आया मेरे भाई को ले आया तेरे भाई को ले आया ऐसी मौजी बात है तो अपने भाई को लाओ तो माँ का भाई को लाया ऐसे संतों की बात है भाई संतों की कदर रामदास जग से लगे जाए भाई तो संसार से भीतर उठा था भाई संसार जैसे काम करे खाना पीना भीतर अपना कुछ नहीं मौज है हर्द है जो तो खाओ भाई तुम भी खाओ हम भी खाओ भाई नहीं हो तो चलो क्या ने गाय छोड़ दी एक घर की बात सुनी क्या घास है जिन घास देंगे घास नहीं पिछड़ा तो देंगे अरे खूट जाएगा तो गाय मरेगी अब भी मरेगा साथ ही मरेंगे पहले गाय को नहीं मरते पहले गाय क्यों मरे घास है तो घास देंगे घास नहीं हुआ तो आना देंगे तुम भी खाओ हम भी खाओ पहले का सपना है 100% सपना है पाचा छप्पन छप्पन पहले छप्पन में मैंने मर गया बेचारे बिना घर के इस छप्पन में गाय मर गई कई लोगों गाय ने पड़ी कई जगह खराब है मैं गया गाँव में कही बहुत अच्छी गाय विशेष पर ढोले पड़े और इसी होगी अच्छी होगी रख रख रही तिस तरह से भगवान की संपत्ति है संपत्ति भगवान की है सबके शेर की है आपके पास पैसे है आपके लिए नहीं है रोटी दे दो तुम्हें खाओ मैं खाओ कपड़ा दे कपड़ा पहन लो जरूर देते हैं हम घर देते जरूर तुम्हारे लिए दे लो सगड़े तुम्हारा देंगे नहीं ऐसे अपनी मानी भगवान की चीज है भगवान दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान की चीजों से भगवान के कुटुंब का पालन करते हैं ये पंचामृत पंचामृत हम भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं अरे कमाता है भगवान की चीज भगवान के कुटुंब का पालन करते हमारा कुछ नहीं मौज रहे को बाहर से मस्ती से तो राम श्रीवाद जग हसवा दे हस्ते की चाल चलो मन मेरा अरे जगत कुकर को भूसवा दे बैठो राम शिवन लगा कैसे मौज यह मनुष्य शरीर है यही तनो कर बल विषय न भाई विषय भोग नहीं है। नारायण हे लगन में ये पांचों ने सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत भीत वो बात भजन करो भगवान का भजन करो कीर्तन करो नाम लो आनंद से भोग लगी तो उसे पाओ ये हमारे देश की प्रथा है हमारे देश की सभ्यता है। चोरो पितृ घात का बाप ने मारने वाले वह मसूरी पर आ गया तो भोजन कर लो रसोई के भगत पर आ गया तो बाप ने मारने वाले भोजन कर ले। इसी केस में साधु थे तो खटपट हो गई बीमार हो गया रोटी खा ले तो तू लाया दुष्ट अभी कुछ गाड़ी कार कुछ ही कर रोटी खा ले ठीक हो जाओ तू एक लाठी ले एक लाठी पर बीमार अब आज गाड़ी दे तू कर दे रोटी खा ले ठीक हो जाओ लाठी दे तू ले हमारे देश ही साल है बंदा पैरा भी बंदा पैरा भी ऐसे हमारे देश में संत हुए ऐसे ऐसे तो आप लोग ऐसे बनो अपने पास ज्यादा हो भूखा रोटी ले गया रोटी खा ले ऐसे समय आ जाएगा उम्र शुद्ध बोलो आ जाएगी उम्र शुद्ध बोलो पूर्ण बोले मास वही ना जाए उम्र शुद्ध बोलो मौज है। बाबा जी ने कहा भाई इतना दिन हमने फलका खाया अब तुम गो सपने लिखे हुए काका को भरती दो साथे दिन काटो घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो मामो भाने जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फलको लो फोड़ो और सब चीज इस तरह से आपको यहाँ हो जीवो साहब रोटी है जीव हम लोग चाकू से गए एक दिन बाद में जो ठहरे उसने ताश ले रोटी सुखा छोकरों पर दे डाल पर आज भोजन करो देश नीचे घी पीड़ो पीड़ो घी कड्डी बच सूखी रोटी भोजन करो घी तो मिल जाए पानी नहीं मिलता पानी ऐसे रोटी मैंने खाई हमने खाई लुकी रोटी दी लुकी लुकी रोटी दीदी दस दिन घी खा ली ऐसी मौज है हमारे देश जीती है भोजन करो जीवन